خدا کی صلاح میں اس میں ادنا ترتیب کے حساب سے 16 نمبر کی یہ سورت ہے, باقی ہے اس میں 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں. اسے ادنا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا نام آیت نمبر 68 واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. اس آیت کا مفہوم اس زمانے رسول حسن کرا عطا عبد اللہ رضی اللہ عنہ اور مکی ابن عباس اور ابو زبیر رضی اللہ عنہ تین آیتوں کے سبب مکی ہے, اور وہ آیتیں آیت نمبر 95 بلا تشترو بحمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیلہ سے یعملون تکھیں قطر رکھ نزدیک 5 آیتوں یعنی 110, 126, 127, 128 اور 148 کے علاوہ خوبی کی پوری صورت مکی. اس صورت میں بھی عام صورت عمر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذروں کو شریف بنانے کی تردیب کی گئی اور اللہ کی بہدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر زجر توبیخ اور سبریر دائی بھی بیان کی گئے. بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. اللہ کا حکم آپ کا, لہذا اس کے لیے جلدی دم کھاؤ, وہ پاک ہے اور اس سے برتر ہے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں. ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے, لوگوں کو متنبہ کر دو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں, لہذا مجھ سے ڈرو. خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون. اس نے آسمانوں سماوات کو حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے, اور جو کچھ یہ شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے برتر ہے. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين. اس نے انسان کی تخلیق نطفے سے کی مگر وہ دیکھتے ہی دیکھتے کھلا کھلا جھگڑا لگ گیا. والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون. اسی طرح توبائن کو بھی اس نے تخلیق کیا جن میں سے بعض سے تم سردی سے بچتے ہو اور بھی فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. اسی طرح جب انہیں شام کو اور صبح طرح ملاتے اور لے جاتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ٹھاٹ ہے. وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم. اور وہ دامت تمہارے بوجھ شہر تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانشانی کے بغیر پہنچ نہیں سکتے, یقینا تمہارا رب شفیق اور رحم کرنے والا. والخیل والبغال والحمیر لتركبوها وزینہ ويخلق ما لا تعلمون. اسی طرح اس نے گھوڑے خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ زینت بھی دیں, اور وہ کئی چیزیں پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے. وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین. اور سیدھی راہ بتانا اللہ کے ذمہ ہے جبکہ راستے ٹیڑھے بھی ہیں, اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا, اس پانی کو تم پیتے بھی ہو اور اس سے نباتات اگتی ہے جو تم مویشیوں کو چراتے ہو. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسبحان الله تعالى يكفي زيتون خدور أنجور أو هذا كله فلك تخلي كتاه غور فكر كني بالون كلي وسمع بوي شني. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بیس سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور تمام ستارے اس کے حکم کے بند ہیں, بے شک اس میں اہل حق کے لیے کئی نشانیاں ہیں. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. اسی طرح اس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی کئی چیزیں پیدا کی ہیں, یقینا اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سب حاصل کرتے ہیں. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وہی تو ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس میں سے تم کرو تازہ گوشت کھاؤ اور اسے وہ زیور نکالو جو تم پہنتے ہو, اور تو دیکھتا ہے دشت کی سمندر کا پانی چیرتی بھی چلتی, اور اس لیے بھی تم اللہ کا فضل تلاش کرو اس کا شکر رکھو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اسی طرح اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ رکھ دیا تاکہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے, اور نہریں بنائیں اور راستے بھی تاکہ تم راہ پا سکو. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اور کچھ نشانیاں بنائیں اور لوگ ستاروں سے راستہ معلوم کر لیتے ہیں. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. کیا تو تخلیق کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتا, پھر تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور اگر تم اللہ کی نعمت گننا چاہو تو کبھی گن سکو گے, یقینا اللہ معاف کرنے والا رحم والا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اور جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ جانتا ہے. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. اور اللہ کے سوا جو لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز کا خاک پیدا کریں گے بلکہ وہ خود پیدا کیے رہے ہیں. أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. وہ بدھے ہیں زندہ نہیں, انہیں یہ بھی پتا نہیں کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون. تمہارا الہ بس ایک ہی ہے, پھر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے انکار ان کے دلوں میں رچ بس گیا ہے اور وہ اکڑ بیٹھے ہیں. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین. تو کچھ یہ چھپاتے ہیں یا جو ظاہر کرتے ہیں اللہ یقیناً سب جانتا ہے اور وہ تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بس لوگوں کے قصے ہی ہیں. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ.

انہیں ہم نے واضح دلائل اور کتابیں دے کر بھیجا اور آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیں دونوں کی طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. کیا جو روح بری چال چل رہے تھے وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ایسی جگہ سے ان پر عذاب دے دے جہاں سے انہیں پانو گمان دینا ہو. أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. یا انہیں چلتے چلتے ہی پکڑ لے تو یہ روح سے عاجز کرنے کی طاقت ملتے. او یأخذهم علی تخوف فإن ربکم لغفور رحیم. یا انہیں پکڑ لے تو وہ کمزور ہو کر تباہ ہو جائیں یقیناً آپ کا رب ترس کھانے والا رحم والا. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون. کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کچھ نہیں دیکھا کہ اس کا سایہ کیسے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ڈلتا رہتا ہے اور یہ سب چیزیں عاجز ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. آسمان اور زمین میں جتنی جاندار مخلوق ہے اور فرشتے بھی سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور کبھی تکبر نہیں کرتے. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں تو ان کے اوپر ہے اور وہی کرتے ہیں تو انہیں حکم دیا جاتا ہے. وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دو الہ نہ بنالو یقیناً الہ صرف ایک ہی ہے لہذا مجھے سے کرو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اسی کی عبادت دائمی ہے پھر کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے کرتے ہو. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. تمہیں ہر نعمت بھی اللہ کی طرف سے ملی ہے پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کا نیچے کو پکار کرتے ہو. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. پھر جب تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تمہارے فریق اپنے رب سے شرک کر لیتے ہیں. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. آتے ہم نے جو انہیں عطا کیا ہے اس کی نشوئی کریں اچھا مزے اڑا لو اور تکلیف تم جان لو گے. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. اسی طرح جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے ان کا ایک حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں جانتے تک نہیں اللہ کی قسم تمہاری اس طرح پردازیوں کی تم سے پوچھ ہوگی. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کی ہیں حالانکہ وہ پاک ہے اور اپنے لیے بیٹے تو وہ چاہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور جب کسی کو لڑکی کی خبر ملتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ خجل جاتا ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ الا ساء ما يحكمون. ابھی ہوئی خبر سے وہ عاد لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے سوچتا ہے آیا اسے ذلت کے باوجود زندہ رہنے دے یا زمین نکال دے. دیکھو یہ کیسا بڑا فیصلہ کرتے ہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزیز الحکیم. بری مثال تو ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اللہ کے لیے تو برتر مثال ہے اور وہ ہر چیز پر غالب و حکمت والا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑنے لگتا تو زمین پر کوئی جاندار مخلوق باقی نہ رہ جاتی لیکن وہ ایک معین عرصے تک ڈھیل دیا جاتا ہے پھر جب ان کی مدت آ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. لوگ اللہ کے لیے جو تجویز کرتے ہیں اسے خود ناپسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ بکتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے ان کے لیے یقینی چیز تو جہنم کی آگ ہے اور اس میں یہ سب آگے گھٹے رہیں گے. تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب الیم. اللہ کی قسم ہم آپ سے پہلے بہت سی امتوں کے رسول بھیج چکے ہیں شیطان انہیں ان کے کرتوت مزجر کر کے دکھاتا رہا اور آج بھی کوئی ان کفار کا سرپرست ہے اور انہیں اللہ کا عذاب ہوگا. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. میرے حبیب ہم نے آپ کی کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں آپ ان کے لیے حقیقت واضح کر دیں دی یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لآية لقوم يسمعون. اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا بلا شبہ اس میں بھی لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور سے سنتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. بیس تمہارے لیے چوپانوں میں بھی عبرت ان کے پیٹوں میں فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے ان کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اسی طرح کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی ہم پلاتے ہیں جسے تم شراب بنا لیتے ہو اور ان کا رزق بھی اہل عقل کے لیے اس میں بھی نشانی ہے. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. اسی طرح آپ کے رب نے شہد کی بچی کی تفاہی کی پہاڑوں میں درختوں میں اور انگور وغیرہ کی بیلوں میں اپنے گھر یعنی چھتہ بنا لو. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس

ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کیا اور وہ مجبور کر دیا جائے اس کا ایمان مطمئن ہو تو یہ معاف ہے، مگر جس نے بردہ وردہ کفر کیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت عظیم عذاب. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے بہت لگا دی ہے اور یہی لوگ غفلت پڑے ہوئے ہیں. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. پھر جن چیزوں نے مسائل اٹھانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کا اور صبر کرتے ہیں، تو آپ کا رب ہمیشہ ان آزمائشوں کے بعد انہیں معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. جس دن ہر آدمی اپنی بابت ہی جھگڑا کرتا ہوا آئے گا اور ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس پر کچھ ظلم نہیں ہوگا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اور اللہ فرائے جس کی مثال بیان کرتا ہے جس میں امن و چین تھا اور ہر طرف سے اس کا رزق اسے باپرانا پہنچا تھا، مگر اس نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کا مزہ یہ دکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور ان کے پاس بھی میسج رسول آ چکا تھا جسے انہوں نے جھٹلا دیا، تو عذاب انہیں آ گیا اور مظالم لوگ تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. چنانچہ اللہ نے تمہیں جو حلال اور طیب رزق دیا ہے وہی کھاؤ، اور اگر باطل کی موسیقی کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان اللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے بٹار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مشہور کی گئی ہو. پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ نہ تو شرعی قانون کا راضی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھائے، اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اور جو جھوٹ کی مالی بانوں پر آ جائے اس کی بنا پر نہ کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، کہ تم اللہ پر جھوٹ اطلاع کرنے لگو. جو لوگ اللہ پر جھوٹ اطلاع کرتے ہیں وہ کبھی فراہم نہیں پاتے. متاع قلیل ولہم عذاب علیم، ایسے جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر آخرت میں ان کے لیے المناک عذاب. وعلی الذین آدوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اور یہودیوں پر ہم نے جو کچھ حرام کیا تھا وہ ہم پہلے ہی آپ سے بیان کر چکے ہیں، ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. البتہ جن لوگوں نے نائبی کی بنا پر کوئی کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اسے بعد آپ کا یقین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرمانبردار اور یکسو رہنے والے تھے، وہ ہرگز مشرک نہ تھے. شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں منتخب کر لیا اور صراط مستقیم کی ہدایت دی. وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں تو وہ یقینا صالحین میں سے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہمیں آپ کی طرف وحی کی یکسو رہنے والے ابراہیم کی ملت کی اتباع کیجیے اور وہ مشرک نہ تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اور جو سب یعنی سنیچر کا قصہ ہے وہ صرف ان لوگوں پر مسلط کیا گیا جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا تھا، آپ رب قیامت کے دن یقین ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں اختلاف کیا کرتے تھے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. اے نبی آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے ایسے طریقے سے مباحثہ کیجیے بہترین، بے شک آپ رب اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس راہ سے بھٹکتا ہے اور ہدایت پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تمہیں بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم پر زیادتی ہوئی، اور اگر برداشت کرتا ہو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہی بات بہتر. فَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور صبر کیجیے اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان لوگوں کے متعلق حزین نہ ہو اور نہ ان کی چال بازیوں پر تنگی محسوس کریں. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اچھے کام کرنے والے ہیں.